عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا หากพวกเขาหย่าพวกนางบางทีพระผู้อภิบาลของเขาก็จะทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงให้แก่เขามีภริยาที่ดีกว่าพวกนางเป็นหญิงที่นอบน้อมถ่อมตนเป็นหญิงผู้ศรัทธาเป็นหญิงผู้ภักดีเป็นหญิงผู้กลับเนื้อกลับตัวเป็นหญิงที่มั่นต่อการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เป็นหญิงที่มั่นต่อการถือศีลอดเป็นหญิงที่เป็นม่ายและที่เป็นหญิงสาว ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูกูอันฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอนنارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และก้อนหินมีมลาอิกะฮ์ผู้แข็งกร้าวคอยเฝ้ารักษามันอยู่พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชาย าอัยยูฮัลลซีนกะฟะรูลาตะอ์ตะซิรุลยอมอินนะมาตุจซาวนมากุนตุมตะอ์มะลูน โอ้ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายวันนี้พวกเจ้าอย่าได้แก้ตัวเลยความจริงพวกเจ้าจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว ้ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูตูบูอิลาลลอฮิตอบะตันนะซูฮาอัสร็อบบุกุมอันยุกัฟฟิรอันกุมซัยยิอาติกุมวะยุดคิลกุมจันนาตتجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงกลับตัวต่ออัลลอฮ์ด้วยการขออภัยโทษอย่างจริงจังเถิดบางทีพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจะลบล้างความผิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านวันที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงทำให้นบีและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาต้องอัปยศแสงสว่างของพวกเขาจะส่องจ้าไปยังเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดทำให้แสงสว่างของเราอยู่กับเราตลอดไปและทรงยกโทษให้แก่เราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير โอ้นบีเอ๋ยจงต่อสู้กับพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกมุนาฟิกีนและจงแข็งกร้าวกับพวกเขาเพราะที่พำนักของพวกเขาคือนรกซึ่งมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين อัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ให้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาถึงภรรยาของนัวและภรรยาของลูตนางทั้งสองอยู่ภายใต้การปกครองของบ่าวที่ดีทั้งสองในหมู่ปวงบ่าวของเราแต่นางทั้งสองได้ทรยศต่อเขาทั้งสอง ดังนั้นเขาทั้งสองจึงไม่สามารถช่วยนางทั้งสองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์แต่ประการใดจึงมีเสียงกล่าวขึ้นว่าเธอทั้งสองจงเข้าไปในไฟนรกพร้อมกับบรรดาผู้ที่เข้าไปเถิด วะฎอรบัลลอฮุมะซะลันลิลละดีนอามะนุมรออะตฟิรอาวนอิซกอลัตร็อบบิบินลีอินดะกะบัยตันฟิลญันนะวะนัจญีนีมินฟิรอาวนวะอะมะลิฮิวะนัจญีนีมินัลกอมิซซอลิมีน แล้วลอทรงยกอุทาหรณ์กับบรรดาผู้ศรัทธาถึงภริยาของฟิรอาวเมื่อนางได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ฉันณที่พระองค์ท่านในสวนสวรรค์และทรงโปรดช่วยฉันให้พ้นจากฟิรอาวและการกระทำของเขาและทรงโปรดช่วยฉันให้พ้นจากกลุ่มชนของผู้อธรรม วะมัรยะมบินะตอิมรานัลละตีอะห์ซันตซัรจะฮาฟะนะฟะคนาฟีฮิมิรรูฮินาوصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين และมารยามบุตรีของอิมรอนผู้ซึ่งรักษาพรหมจารีของนางแล้วเราได้เป่าวิญญาณจากเราเข้าไปในนางและนางได้ศรัทธาต่อบัญญัติต่างๆแห่งพระเจ้าของนางและได้ศรัทธาต่อคัมภีร์ต่างๆของพระองค์และนางจึงอยู่ในหมู่ผู้ภักดีทั้งหลาย